Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara yazılmış olan kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Çünkü onu engelleyebilecek hiç kimse yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılacak, dağlar yürüdükçe yürüyecektir. İşte o gün içine daldıkları boş şeylerle oyalanıp duran yalanlayanların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları o gün onlara, işte bu yalanlayıp durduğunuz ateştir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Çünkü siz ancak yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz denilecektir. Kuşkusuz Allah'tan sakınanlar, onlar Rablerinin kendilerine verdiklerinden ve kendilerini cehennem azabından korumasından dolayı neşeli bir halde cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Onlara dünyada yapmış olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin ve için denilecektir. Biz onları iri gözlü güzel hurilerle evlendireceğiz. İnananlara ve onların inançlarında kendilerini izleyecek olan soylarına gelince, biz onların soylarını da kendilerine katacağız. Onların kendi amellerinden hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Ancak herkes kendi kazandıklarından dolayı sorumludur. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol vereceğiz. Onlar orada birbirlerine içilince boş söz söyletmeyen ve günah işletmeyen kaseler uzatacaklardır. Kabuğunda saklanmış inci gibi gençler hizmet etmek için çevrelerinde dönüp dolaşacaklar. Cennetlikler birbirlerine dönüp şu şekilde hal hatır soracaklar. Biz önceleri ailemiz içinde yaşarken Allah'a karşı gelmekten korkardık. Sonra Allah bize lütfedip bizi ilikleri işleyen cehennem azabından korudu. Biz önceleri gerçekten de sadece ona kulluk ediyorduk. Çünkü o çok iyilik eden, çok merhametli olandır. Öyleyse öğüt ver. Sen Rabbinin nimetinden dolayı ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, başına bir felaket gelmesini bekliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur? Yoksa onu kendisi mi uydurup söyledi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Eğer söyledikleri doğruysa, onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp inanmazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp göğü dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenlere açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar Allah'ın da, oğullar sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden bir borç yükü altında mı eziliyorlar? Yoksa gayba ait bilgiler kendilerinin yanında mı? Onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o inkar edenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları korkudan bayılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak. O gün planları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz ve onlara yardım da edilmez. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardından da onu tesbih et.